Hier is Discotaria, Torbekkenstraat 15 in Zandvoort. De opname is veel te zachtjes. De opname is veel te zachtjes. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. We komen nu aan het tweede deel van dit programma. Opnamen van The Adam Singer. Eerst hoort u Under Moscow Skies and Secret Stars.